El Consorci del Parc de la Serralada de Marina ha aprovat els pressupostos de cara al proper any 2012. En ells es contempla una reducció al voltant del 10% en les despeses i inversions que l'entitat realitzarà en el proper exercici econòmic. Malgrat tot, s'espera continuar amb els ingressos que proporcionen les empreses més arrelades en el Consorci, així com també les dues principals entitats que constitueixen la partida pressupostària. Són la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La directora del Parc de la Serralada de Marina, Cinta Pérez, ha explicat la reducció del pressupost. Ens hem mantingut també, hem tingut els convenis que teníem, però efectivament ens estem plantejant fer algun tipus de reducció, de manera que potser doncs, modificar una mica els horaris. En aquelles èpoques en les que hem detectat, o en els horaris en els que hem detectat, que té menys, menys visitants, menys número de reproducció als punts d'informació, doncs potser no obrir-los en tantes hores, dies o en segons quines èpoques. Això, evidentment, ho estem tot valorant perquè s'ha de reduir. Amb tot, el Consorci del Parc de la Serralada de Marina preveu rentabilitzar tots els recursos econòmics i humans per treure'n el màxim profit. Malgrat això, confirmen que hauran de prioritzar i que, per tant, actuacions com l'arranjament dels camins forestals no es podran realitzar dos cops a l'any com s'ha fet fins ara, com a conseqüència del seu elevat cost. De moment, la propera actuació es realitzarà de forma imminent per tal de fer front a les conseqüències que ha causat el temporal de pluja dels últims dies. D'altra banda, el Parc de la Serralada de Marina ha anunciat la continuïtat dels convenis amb l'Ajuntament de Tiana, però amb alguns matisos. Ho ha explicat Cinta Pérez. Ha hagut una reducció important, sí. Una reducció, en principi, és aproximadament d'un 10%, però, clar, hi ha tota una sèrie de partides pressupostàries que no es poden tocar, bé perquè són contractes, bé perquè són contractes, vull dir, amb empreses que ja tenim contractades, o bé contractes laborals, que evidentment no els hem de tocar. Tot això, que diguem-ne que el marge que tenim per inversió i per manteniment, doncs, evidentment, és més petit. Des del Consorci del Parc de la Serralada de Marina preveuen impulsar la construcció d'un nou itinerari al voltant de la Vall de Montalegre de cara també al proper 2012 i continuar la seva actuació en la prevenció d'incendis. Però asseguren que per continuar amb aquestes tasques caldrà reorganitzar tots els recursos. La informació local a Ràdio Tiana.